بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي سلوا الأحزاب كيف الله بالخسران أخزاها، سلوا اليرموك أو حطين كم جالت مطاياها، سلوا الأحزاب كيف الله بالخسران أخزاها، سلوا اليرموك أو حطين كم جالت مطاياها، سلوا روما وقيصرها، سلوا فرسا وكسراها، سلوهم كيف صولتنا إذا انطلقت سراياها، سلوهم كيف غضبتنا لمولانا غضبناها، سلوا بدرا وأسراها، سلوا أحدا وقتلاها، بأن سادة الدنيا بتوحيد حكمناها، ونحن اليوم قادتها ومبناها. الحمد لله القوي المتين، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. عزتمندو مجاهدینو مسلمانانو ورونو، د حق او د باطل د مبارزې په تاریخ کې د موسی علیه السلام واقعه باندې خبره شوې وه، او دغه مبارزې ته اشاره شوې وه چې څنګه د فرعونی نظام په مقابله کې راپورته شلو. ولو که یو ملګری ورسره دی، خو لیکن د وقت فرعونی نظام په مقابله کې پورته کیږي، او د خپل رسالت او د رب العالمین د توحید اعلان کوي، او د همدې خبرې دپاره چې دی مبارزه کوي. د موسی علیه السلام په واقعه کې مو یو درې فوایدو ته اشاره کړې وه. اولنی فایده دا وه، عزتمندو، چې د کفارو سره عملا د قتال او د جهاد اولنی مجاهد او اولنی بانی چې دی هغه موسی علیه السلام دی. د ده نه مخکې چې دی جهادونه او قتالونه نه و، خو لیکن د موسی علیه السلام د زمانې نه را شروع شو، تر قیامت پورې به جاری وي. دویمه فایده مې عزتمندو دا بیانه کړې وه چې رب العالمین به د مؤمنانو حفاظت کوي، ولو که د وخت فرعونیان چې دی قسمه قسم دسیسی او مکرونه او چلونه جوړ کړي، او د مجاهدینو د قتلولو او د هغوی د نیولو او د هغوی د وژلو فیصلې وکړي، خو لیکن رب العالمین به یې د همدې په خارونو کې چې دی تربیه کوي، او د همدې په خارونو کې به چې دی زندګي کوي، او رب العالمین به یې د دوی د مرګ او د هلاکت دپاره سبب ګرځوي. درېیمه فایده دا بیانه شوې وه چې د موسی علیه السلام په واقعه کې د شجاعت او د بهادرۍ کیسې رب العالمین موږ او تاسې ته کوي. شجاع او بهادر سړی د رب العالمین خوښیږي، بوزدل سړی د رب العالمین بدې راځي. د دې د وجې نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د بوزدلۍ نه پناه غواړي، ځکه بوزدلي چې دی ناکار او خراب او قبیح صفت دی. نو د شجاعت او د بهادرۍ قصې په دې واقعه کې وشولې. څلورمه فایده عزتمندو، ناشنا فایده، د موسی علیه السلام په واقعه کې دا ده: رب العالمین مجاهد او مؤمن شخصیت ته ناشنا تسلي او ناشنا بشارت په دې واقعه کې ورکوي چې اے مؤمنه، اے مجاهد او اے د حق داعی، که دا کفار او باطل پرست هر څومره قوي شي، لیکن رب العالمین به چې دی یو ورځ دوی هلاکۍ او تباهۍ به، ولو که دوی د الوهیت دعوې هم وکړي، خو لیکن رب العالمین به چې دی د هلاکت او تباهۍ سره مخامخ کوي. فرعون نمونه ده چې د الوهیت دعوې کړې وه: انا ربکم الاعلا، زه ستاسې رب یم، وایي، خو لیکن رب العالمین چې دی یو ورځ راګیروي، او چې دی بیا د هغه نه وروسته ورته مهلت نشته دی. په سوره قصص کې د فرعون دا خبره رب العالمین ذکر کوي چې وقال فرعون یا ایها الملا ما علمت لکم من اله غیري. فرعون د خپلو مشرانو ته او د خپل شورا والا ته ویلې چې مشرانو، زه ستاسې دپاره چې دی بل اله نه پېژنم، یوازې نه اله چې یم هغه زه یم، بل اله د ستاسې دپاره نشته دی. خو لیکن کله چې د اهل حقو پسې راواخیستله، د مسلمانانو پسې راواخیستله، نو بیا چې دی رب العالمین د ناشنا هلاکت سره مخامخ کوي. لکه سوره اسراء کې الله عز وجل دې خبرې ته اشاره کوي: فاراد ان یستفزهم من الارض فاغرقناه ومن معه جميعا. دوی اراده وکړله چې مسلمانان د دې مصر د ځمکې نه چې دی وشړي، دا غوی پسې لخکر را پاڅولې او ورپسې شولو. ولیکن فاغرقناه ومن معه جميعا، فرعون او هغه څوک چې د سره کمی لخکر په لکونو باندې وې، دام چې دی غرکم کړل، تباه او هلاکم کړل. نو تاریخ په دې باندې گواه دی، مجاهدین ورونو، چې هر څومره دا باطل پرست قوي شي، هر څومره په تخنیک او دارنګ په ټکنالوژي کې مخکې لاړ شي، ولیکن رب العالمین به چې دی یو ورځ رانیسي. تاسې عادیان وګورئ، قرآن کې درته الله عزوجل نمونه ذکر کوي، څومره لوی لوی تنې وې، ولیکن یو ورځ په میدان میدانونو کې داسې پراته وو کأنهم اعجاز نخل خاویه، ګویا کې دا د کجورو ډډونه دي راویستي، داسې اوږده اوږده پراته وو. یو ورځ په باندې چې دی د هلاکت بادونه راولګېدل. سمودیان، تاسې وګورئ نمونه درته قرآن کریم کې الله عز وجل ذکر کوي چې څومره تخنیکونه ورسره وو. په غرونو کې به چې دی ناشنا ناشنا آبادۍ جوړولې، خو لیکن رب العالمین چې دی یوه چغه د دوی دپاره کافي کړل او چغه یې پیدا اسمان نه راولېږله، رب العالمین هلاک او تباه کړل. نو ای مجاهدین ورونو، زموږ او ستاسې د وقت دا مرتدین او دا تواغی ته د دوی هلاکتونه او شکستونه دا لری خبره نه ده. په نږدې وقت کې تاسې ته تاریخونه پراته دي عزتمندو، دا تاسې ولولئ د دوی مرتدینو او تواغی ته بادشاهان څنګه رب العالمین ړنګ کړلې. تاسې د هغه ظاهر شاه او د داود خان بادشاهي ته فکر وکړئ چې په یوه ډنډه باندې به چې دی ولسونه په مخه باندې اخیستل، د هغوی د بادشاهي چې کس چا نه منودلو، خو لیکن رب العالمین یو ورځ داسې راوستله چې هغوی د هلاکت او تباهۍ سره مخامخ کړل چې د هغوی د هډوکو بیا پته نه لګېدله، داسې هلاکت او تباهۍ سره مخامخ کړل. د تیرو کمونستانو او خلقینو پرچمینو حکومتونه نړول دا چا نه منله عزتمندو، خو لیکن رب العالمین یو ورځ چې دی د شرمندګۍ سره مخامخ کړل. تاسې د طالبانو تیر نظام وګورئ، د هغوی د نظام ړنګول چا نه منل، خو لیکن د هفتې په داخل کې چې دی د هغه نوم او نشان ورک شولو. د اشرف غني د نظام شکست چې دی دا د ستاسې د خپلو سترګو لیدلی حال دی. هغه کمانډویان، هغه سپیشل فورس، هغه اردو او هغه قوتونه چې دوی به پرې باندې فخر او نازېدل، خو لیکن رب العالمین چې دی هغوی په شرمونو باندې وشرمول او په شرمونو شرمېدلي د دې وطن نه چې دی وتښتېدل. نو ای مجاهدین ورونو، د دې طالبانو د پاکستان د عیسایي دربکیانو شکست دا لرې خبره نه ده. والله العظیم یو ورځ به یې خپله مشاهده وکړي. دا خو د ټولو کفارو په نسبت باندې ډېر کمزوري خلک دي، په هر لحاظ باندې چې دی دوی کمزوري دي. نو د دوی بیا شکست به چې دی رب العالمین یو ورځ دې مؤمنانو ته په خپلو سترګو باندې ور وښيي. نو حاصل دا دی عزتمندو، څلورمه فایده د موسی علیه السلام د واقعې نه دا شوه چې کفار که هر څومره قوي شي، د الوهیت دعوی وکړي، د بدنونو په لحاظ باندې چې دی د عادیانو د سمودیانو په شان ته دنګ دنګ شي او که لکونه فوجونه هم ورسره، خو لیکن رب العالمین به په یو ورځ د هلاکت بادونه راولي او دوی به چې دی ټوټه ټوټه کړي او د ذلت او د رسوایۍ او شرم سره به یې مخامخ کوي. پنځمه فایده د موسی علیه السلام په واقعه کې د مجاهدینو او مؤمنانو دپاره ناشنا فایده دا ده عزتمندو، چې ای مؤمنانو، ای مجاهدینو، ای د حق د اعیانو، که هر څومره د دې کفارو د تواغیتو د ابتلاعاتو سره تاسې مخامخ شئ، د هر څومره مشکلاتو سره مخامخ شئ او دا د فرعون بچیان په تاسې باندې هر څومره ظلمونه وکړي، خو لیکن ای مجاهدینو، ای مؤمنانو، اخرنۍ عاقبت او کامیابي ګوره د ستاسې ده. اخرنۍ کامیابي به چې دی هغه د ستاسې په نصیب باندې وي. رب العالمین به چې دی دا دشمنان خامخا ذلیله کوي. د سورې اعراف د آیت کریمه لوستلی چې قال موسی لقومه استعینوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين. موسی عليه الصلاه والسلام د قوم ته ویل استعینوا بالله، د رب العالمین نه چې دی مرسته او کومک غواړئ، واصبروا او تاسې صبر وکړئ رب العالمین ته، ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده، دا ځمکه یوازې او یوازې د رب العالمین ده او دا به یوازې رب العالمین چې چاته خوښه شي هماغه ته به یې ورکوي. هو العاقبه للمتقين، اخرنۍ عاقبته او اخرنۍ انجام او اخرنۍ کامیابي چې دا د متقینو په برخه باندې ده. نو ای مجاهدین ورونو، دا زمونږ خبرې نه دي، دا د رب العالمین خبرې دي، دا زمونږ او ستاسې د خالق او د مالک خبرې دي، دا د هغه ذات خبرې دي چې دا اسمانونه د هغه په امر باندې ولاړ دي. او په دې خبره باندې تاسې کلک یقیني شئ چې والعاقبه للمتقين، اخرنۍ کامیابي د متقیانو، د مجاهدینو او د حق داعیانو په برخه باندې ده. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.